U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. Ahabu nasi ila Allahi anfa'uhu. Najomiljeniji ljudi i najdraži ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala su oni koji najviše koriste, od kojih ima najviše koristi. Potvjernik. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.pautalk.com Soba put vjernika. Svi će putevi biti zatrpani. Kaže, o Allahu poslaniče, koji su ljudi najbolji? Koji je čovjek najbolji? Kaže, rajulun jahili bi nafsihi wa malihi wa rajulun fi si'bi min si'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min sharrihi. Kaže, najbolji čovjek je onaj ko se bori na Allahu subhanahu wa ta'ala putu sa svojim imetkom i sa svojim životom. يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. Iz toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I mi smo te poslali samo kao milost svim svjetovima. يا رب صل عليه وسلم طب poslanik sallallahu alayhi wa sallam podučava umr ma yu'addi nas fa'ajilhu an tariqi. Vidi, kaže, šta to smeta ljudima, šta to uznemirava ljude, pa to ukloni sa njihovog puta. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. واعتبر ان ذكر لله عاقبه الامور. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى غسبدار سيطرة نكا صلوات السلام من يقو فصنيك إميلينيك محمد صلى الله عليه وسلم من يقو فوردت أصحابه سيونيك ويغسيد جسوني قدانا. Evo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na još jednom druženju ovdje iz Mesdžida Furkan iz Novog Pazara. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala na početku da se okoristimo od onoga što ćemo čuti, da budemo od onih koji će slušati riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i selefa i onda slijediti pravi put. U prošlom dersu spominjali smo govor Sejda Kutba rahmetullahi alejhi kada je govorio o čovjeku koji je veliki. Takav čovjek ne koristi samo sebi, nego koristi i drugim ljudima. Međutim, takav čovjek je iskušan na razne načine. Međutim, kaže Sejd Kutb, onaj ko hoće da izbjegne iskušenja, on će živjeti kao mali i umreći kao mali, a neće imati velikih iskušenja. A mi bi iznillahi ta'ala govorimo o ovoj prvoj vrsti ljudi koji koriste drugim ljudima. Iz toga je tema i večerašnjeg dersa bi iznillahi ta'ala ehabun nasi ilallahi anfa'uhum. Najomiljeniji ljudi i najdraži ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala su oni koji najviše koriste, od kojih ima najviše koristi. Hadis je sahih, odnosno hasan. Ako pogledamo našu braću, često puta vidimo veliki je hajr u njima. Međutim, često puta kod braće isto ima da od njihovog znanja, da od njihovog imetka, da od njihove mudrosti, da od njihove sposobnosti nema niko koristio se njih sami. Nema sumnje da je u toj braći hajr. Međutim, daleko bi veći hajr bio kad bi koristili drugoj braći. Kad bi se druga braća odkoristila od njihovog znanja, od njihovog imetka, od njihovih drugih sposobnosti. Nekada od snage, nekada od nečega drugoga. Svakome je Allah subhanahu wa ta'ala dao na neki način da se može od njega ljudi okoristiti. Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu bio je jedan od najsiromašnijih ashaba, ali koliko se ljudi okoristilo od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu. Koliko je samo Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu prenio vjere. I svaki onaj do dana današnjeg ko postupi po hadisu kojeg je prenio Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, on ima nagradu. Ebu Hurere od njega uzima sevabe. U stvari ne uzima od njega zato što njemu neće nimalo biti uskraćeno, nego će mu Allah subhanahu wa ta'ala dati isto onome kao i onome što je dao koga slijedi. I zbog toga, znači, izabrali smo večeras ovu temu da govorimo. Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem posticao je svoje ashabe da budu korisni članovi. Pa je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Deru radijallahu ta'ala anhu kad je on došao i podučio se Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Prvi put došao, prvi put viđa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvi put sluša o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Prvi put pokušava da praktikuje vjeru, pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fa hal anta mubalig anni qaumak?" Kaže: "Zar nećeš ti, da li ćeš ti prenijeti od mene ovo što ja podučavam svome narodu?" La'alla Allahu azza wa jalla an yanfa'akum bik. Kaže: "Da bi Allah subhanahu wa ta'ala dao da se oni okoriste od tebe, da oni imaju od tebe koristi, wa ya'juru kafih, i da te nagradi zbog njih, da te nagradi zbog njih." I zaista, znači, vidite kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji ste prihvatio vjere uči ga da ide da širi vjeru, da poziva u Allahovu vjeru, da se drugi okoriste od njegovog, od onoga što je on naučio. Tad nije bilo velikog puno znanja. Bilo je la ilaha illallah, to je bio period mekanske dave. Nije bilo puno propisa, ali ono što je znao, njemu je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ide to da prenese drugim ljudima kako bi oni imali koristi, a i on sam imao koristi za sebe. Jer ova korist ne prelazi samo na druge, nego se vraća i na samoga onoga koji koristi. Zatim vidimo Džabira ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu, u stvari njegovog dajđu. Došao je kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Ja Rasulallah, innaka nahita 'anil ruka wa inni arqi min al-ahlab." O Allahov poslanice, kaže, ti si bio zabranio da se liječi sa rukom, a ja, kaže, liječim od uboda akrepa, od uboda škorpije. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači on je na taj način htio da traži izuna pod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije on to radio znajući zabranu, nego je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem na taj način za izun da on liječi. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Onaj ko može da bude koristan svome bratu, neka to uradi. Onaj ko može da koristi svome bratu, neka to uradi. Iako je prethodno možda nešto bilo zabranjeno, posle toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta rekao je da je to korisno. Sad ovaj hadis prenosi Imam Ahmed i prenosi ga Urawahu Muslim fi kitabi selam. I prenosi ga, znači, Muslim u knjizi Es-Selam, u poglavlju, znači, o selamu. Čak je bilo braćo od Selepa, neću im spominjati ime namjerno, koji su dozvoljavali da se ode kod sihirbaza da bi se od njega traži ili da se pomogne sa njim u liječenju određene osobe. Međutim, ono što je ispravnije mišljenje da je to haram, ali koliko su oni pridavali, znači, pažnju opštoj koristi za druge muslimane, pa su čak, znači, neki i to dozvoljavali. A nasuprot tome vidimo neke ljude, imali oni korist ili nemali, ne žele da korist pređe na drugu osobu. Ono što kod nas kažu: neka kako bi komši crkla krava, nema veze, što je, neka je makar pila, nema veze ni krava. Da, išta da se desi komši, samo da on nema od toga hajda. Ili tako neka, kako bi ona poslovica, jel? Neka i meni crkne samo, jel, komši, samo komši da crkne. I zaista takvih osoba imamo. Čak i u vremenu ashaba, ne kažem da su ashabi, nego u vremenu ashaba imalo je oni koji su tako postupali, koji su tako postupali. Pa se navodi da je jedan čovjek imao baštu pored bašte Muhammeda ibn Mesleme, pa je dovodio vodu do svoje bašte i onda je prekidao da ne bi išla ovome ashabu Muhammeda ibn Mesleme. Znate, čuli ste za njega. I on se požalio Omeru radijallahu ta'ala anhu. Požalio se Omeru radijallahu ta'ala anhu, pa mu kaže Omer: "Lime temna ehake majen pravu." Zašto sprečavaš ono što koristi tvome vratu? Zašto to sprečavaš? وهو لك نافع اون اتو تبي كوريستي تو تبي كوريستي تسي به اولا واخرا تيتش ان prije i posle napajati navodnjavati svoju baštu. Pa kaže vohu ala jadur, i to tebi nimalo ne škodi. Pa šta mu kaže posle Omer radijallahu anhu, wallahi le jemuranne bihi ulevu ala bahni, wallahi kaže preći će njemu voda pa makar preko tvoga stomaka, pa makar preko tvoga stomaka. Znači Omer radijallahu anhu će narediti, pa ovaj makar se i opiro naredit će, znači da se ovaj brat i ovaj ashab okoristi. Znači ako prolazi taj kanal, pusti ga dalje, nek ide, nek se i drugi okoriste. Nemoj biti škrčica, nemoj biti ljubomora na druge ljude, pa im spriječiti da se oni od toga okoriste. I nažalost, rekli smo, i danas ima takvih ljudi, i danas ima oni koji imaju svega i svačega viška, i to nimalo ne bi umanjilo njima, ali opet želi da nanese nesreću i da nanese nepravdu svome bratu muslimanu. Zatim vidimo kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svaki mogući način pokušavao i savjetovao svoje ashabe da koriste jedni drugima. Pa bi dolazio, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, dolazio bi kod svoga amidža Abbasa, pa bi govorio, ja am, ela uhibbuke, ela anfa'uke, ela asiluke. O, amidža moj, kaže, zar ja tebe ne volim? Zar ja tebi ne koristim? Zar ja ne spajam rodbinske veze, znači, sa tobom? Znači, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je koristio svojima ukućanima i koristio je svojima bližnjima i koristio je svim ashabima i koristio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svaki mogući način čitavom umetu. I stoga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, i mi smo te poslali samo kao milost svim svjetovima. Zatim, kada bi savjetovao svoje drugove, savjetovao bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem da koriste drugima. Pa mu je došao Ebu Berze i rekao, ja Resulallah, alimni šejen, jenfa'ani Allahu tebareke wa ta'ala bihi. O Allahu poslaniče, poduči me sa nečim, sa čim će dati Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristi. Znači, on traži od poslanika sallallahu alaihi sallam da radi nešto što će imati za sebe korist. Pa ga poslanik sallallahu alaihi sallam podučava, unzur ma yu'adzi nas, fa'ajilhu an tariqihi. Vidi, kaže, šta to smeta ljudima, šta to uznemirava ljude, pa to ukloni sa njihovog puta. To je bio njegov savjet. Koristiš drugima, u stvari ti koristiš sebi. Ovaj traži da ga poduči, ono to će biti dobro za njega. A ovaj odgovara, ti koristi drugima u tom smislu, to će se vratiti tebi. Ta korist vraća se samome tebi. I poput ovih sifata, nema sumnje da mora imati jedan daija koji poziva u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ne daija koji je završio islamski neki fakultet, nego svaki onaj koji ima znanje o Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeri, nek ustane, neka zove ljude u Allahovu vjeru, komšije, rodbinu, prijatelje, kolege, bilo koga neka zove, on je daija na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, iako možda nema diplomu, iako nema ispred imena DRMR i tako dalje. Sve to su daje i takva mora biti naša zajednica. Takva naša zajednica mora biti, znači da svi učestvujemo u davi i pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I svaka ta korisna stvar koju ti daš drugome, ona će se vratiti samome tebi. Ako čovjek osjeti slast upute, ako osjeti slast imana, ako čovjek osjeti blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahove vjere, nemoj da budeš krtica. Neka učini i drugi da osjete tu vjeru i tu slast. I neka vide tu korist. Tebi neće biti umanjeno, nego samo uvećano. Pa onaj radi, ti si ga pozvao u Allahu vjeru, on ti se odezvao, pa imaš nagradu za ono što ti radiš, imaš nagradu za ono što on radi. Pa ako je on nekoga pozvao Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa imaš duplu tamo nagradu. Pa tako Allah zna koliko nagrada može steći. I to je ona trajna sadaka. To je ona trajna sadaka koju je, koja ti ide, za koju ti idu sevabi i poslije tvoje smrti. Da ostaviš neki hajra, da napraviš česmu, da napraviš put, da napraviš mešćid, da napraviš bilo šta što će koristiti ljudima. Zatim, da ostaviš neko naučno djelo sa kojim će se ljudi koristiti. Opet, vraća se drugima koristiti. I na kraju treća stvar, da podučiš djecu Allahova vjeri, da ih lijepo vaspitaš, da ih naučiš šta je Allahova vjera, pa da ti oni dove posle toga. Da ti oni dove da mole Allah subhanahu wa ta'ala. U sva tri slučaja ti si koristio drugima. Koristio si djeci, koristio si drugim ljudima, bilo na koji način. I poslije ti knjige se zatvorile, nema više, sve zaradio, zaradio. Ali opet tebi ide na tvoj račun, na tvoj račun stižu dobra djela. I neće biti, Allah subhanahu wa ta'ala neće zaboraviti na ta djela. Prošli vijekovi, ti si podučio nekoga, taj neko je neko, a tako dalje, i to se znanje, na primjer, proširilo. Tebe su i zaboravili, niko te se više i ne sjeća, a ti imaš nagradu za to djelo što si uradio. Prošli vijekovi, prošle godine, tebi idu dobra djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar to nije? Zar to nije lijepo svojstvo? Zar to nije ono što nama treba? Posebno danas nama, koji imamo tako malo dobrih djela, trebamo laku zaradu danas, što kažemo. Kriza, zavladala kriza. Nema dobrih djela, slabo. Trebamo nešto na što ćemo na lak način dosta zaraditi. Zatim, kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao na svaki način da koristi ljudima. Na svaki način da koristi ljudima. Stavio Abdullah ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu iza sebe na jahalici i kaže ela uallimuke kelimatin yazdauka Allah bihim. Kaže, hoćeš li da te naučim riječima sa kojima će te Allah koristiti, sa kojima će dati Allah subhanahu wa ta'ala da se koristiš. Pa kaže hadis poznati, ihfizillahi yahfizuk, čuvaj Allah subhanahu wa ta'ala, on će tebe čuvati, tako dalje. Znači, Abdullah ibn Abbas sjedi na jahalici iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj ne gubi vrijeme, nego ga podučava, malog dječaka. Abdullah ibn Abbas je bio dijete u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah je dao da on prenese veliki dio Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Bilo direktno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je dosta manje, bilo od drugih ashaba da je išao Abdullah ibn Abbas, došao bi na vrata kod ashaba u vrijeme kad je najveća žega, kad se ne izlazi iz kuća. On bi došao pred vrata i čekao bi, ne bi htio u to vrijeme da uznemirava stanovnike kuće, nego bi čekao dok ovaj ne dođe vakati ili se približi vakati kingi, pa otvori vrata, pa vidi Abdullah ibn Abbas pred vratima, a na njega popadala prašina, na njega popadao pjesak i on čeka, nije da bi našao znanje, da bi našao znanje i da bi sakupio znanje od drugova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su sa njim živjeli, koji su vidjeli. Pa je on to znanje prenio na druge i on je bio jedan od najboljih mufesira, najboljih komentatora Kur'ana, Abdullah ibn Abbas. Ima sad, čuo sam da ima neki tefsir koji se od njega pojavio, u taj tefsir nema šta nema, od izmišljenih predaja do svega i svačega. I ko ima to nekada skloni, od njega neće se plaho koristiti. Ali čitajući tefsir od Ibn Kesira, vidjet ćete, rekao je Abdullah ibn Abbas. Skoro u po svakom ajetu prenosi se govor od Abdullaha ibn Abbasa. I on je bio jedan od najboljih, sigurno, mufesira Kur'ana, radijallahu ta'ala anhu, i danas se mi koristimo od njegovog velikog znanja. Pa zatim imamo primjer Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, kada je rekao Enes ibn Hakimu, kaže, ja feta, o mladiću, أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به. Kaže, reći ću ti jedan hadis, nadajući se da ćete Allah subhanahu wa ta'ala okoristiti sa njim. Pa mu je spomenuo hadis i riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salah. Prvo, zašta će polagati račun ljudi na sudnjem danu, jeste namaz. Prvo će namaz, pa onda sve drugo. Ako bude dobar namaz, blago njemu, ako ne bude dobar namaz, onda šta? Teško njemu. Imamo često puta, vraćati ovu priliku. Dođe ti neko u zijare, nekoga primiš u auto, stani onome kjafiru, stopira kjafir na put, pa stani mu volan. Stani mu, uzmi ga sa sobom, pozovi ga u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Može Allah dati da čovjek prihvati vjeru. Ili ako poznaješ nekoga od naših vali, Albanaca, vaki, naki, kaki, sve nema, pozovi ga, daj mu, učini mu korist, prenijećeš svoju korist njemu, uzet ćeš ga u auto, onda podučit ćeš ga Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. On primio, ne primio, ti imaš nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ako je to bilo rad Allaha. Ako primi, blago tebi, ako ne primi, opet blago tebi. Ti si mu dostavio, a Allah subhanahu wa ta'ala je on, onaj koji upućuje. Zatim, kome moramo najkorisniji biti? Prije svega svoje porodice. Naša porodica je ona od koje, znači, se najviše očekuje da njima koristimo. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne, kaže Ebu Kilabe, وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِ صِغَارٍ. Kaže, koji je čovjek bolji od onoga koji udjeljuje na sadaku svojoj slaboj ili maloj djeci koji su siromašni, koji su naći u potrebi. Svakako djeca su siromašni, nemaju svog imetka. I da imaju svoj imetak, on im ne koristi plavu. I kad imaju svoj metak, on im ne koristi. Ali tu smo mi da im damo, da im učinimo korist. Kaže, zaista vrata korištenja drugima su mnogo broj. Ko hoće da koristi ljudima, naći će mnogo načina. Naći će mnogo načina. A sve ih je obuhvatio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže, ala kulli muslimin sadaka. Na svakom muslimanu je da udjeli sadaka. Na svakome, nije izuzeo nikoga. Svaki musliman mora udjeliti sadaka. Pa kakva je ta sadaka? Kaže, ako, pa je navodio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjere, pa među ostalom kaže, fe ja'mel bi jedejhi fe jenfa nefsehu u ete sadak. Pa kaže, radit će čovjek svojim rukama, zaradit će nešto. Odi danas rad Allaha subhanahu wa ta'ala, odi, uradi bilo kakav posao, zaradi pare, pa to udjeli kao sadaka. Pomogni Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pomogni vjernik. Može li to uraditi? Većina nas može to uraditi. Nema posla, firma, da, danas ću kopat kanal, ali hoću da učinim sadaku. To je jedna od vrsti sadake. Ako ne moš ništa, ako ne moš ni da kopaš, ako ne moš ništa da radiš, ako si nesposoban za rada, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Falyumsik an sharri fa innahu lahu sadaqa." Neka se suzdrži od šera, da ne nanosi ljudima šer, to će mu biti sadaka. Ima ljudi, vallahi ima ih puno, samo neka se stvore, samo neka nam ne nose šer, to je za njih najveće moguće dobro djelo. To je najveće moguće dobro djelo koje oni mogu da uradi. I mi ćemo, ne tražimo ništa od njih da radi, samo neka ne nanose šer. I vidimo nažalost, prepuni prije svega internet, pa različite stranica ovaka, pa stranica naka. Pa više su šera nanijele te stranice, više su šera nanijele te neke sobe, internet, tako dalje, nego ike što će hajre uraditi. Samo za nekoliko godina ovih vidni koja se kod nas radi. Ma nemoj samo šer činiti, dovoljno je to tvoje korist. I ovo nema sumnje, braćo i sestre, da je ovo šta? Najmanji najmanji vid sadake, najmanji vid, znači to dobročinstvo ili dobrote koju možemo uraditi drugima. Ali ispod ovoga se ne smije ići. Ispod ovoga se ne smije ići. Ako vidiš nekoga sa kim se možda i ne slažeš, da čini neki hajr za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, nemoj taj hajr ugasiti. Nemoj ga napadati. Hamdla podučava ljude Kur'anu, ima on tamo neki svoji zabluda i zabluda. Ali ima tu jednu korisnu stvar, nemoj mu uništiti tu korisnu jednu stvar. I to je jedan od vidova, znači sadake, i od vidova dobrih djela. A svakako, braćo, najveće je dobro djelo sa kojim možemo koristiti drugima. Šta? Džihad za Allahovu subhanahu wa ta'ala putu. Nema sumnje da je to najveći stepen dobročinstva drugima. Džihad na Allahovu subhanahu wa ta'ala putu. Kaže, došao je beduin kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ja Rasulullah, ejju nasi khair." Kaže: "O Allahov poslanice, koji su ljudi najbolji? Koji je čovjek najbolji?" Kaže: "Rajulun jahil bi nafsihi wa malihi wa rajulun fi si'bi min si'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nas min sharrihi." Kaže: "Najveći čovjek, najbolji čovjek je onaj ko se bori na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu sa svojim imetkom i sa svojim životom." To je jedan. Znate, to je drugi. I čovjek koji se sakrije u nekom u nekom, znači, dolinici nekoj gdje ga niko, znači, ne vidi i obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i sačuva ljude od svoga šera. Dvojica. Mujahid na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu se poredi, braćo, sa onima, sa onim čovjekom ko obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i šta? Nemaju ljudi od njega šera. A nema sumnje da je džihad, znači, svakako, i ovdje je prvi spomenut džihad, da je to najveće dobro djelo koje jedan čovjek može da uradi. Otvarajući time Allahovu zemlju, otvarajući time Allahovu zemlju, da širi se Allahova dobrota. I nema sumnje, braći, u ovim današnjim našim danima, da je najveći hajr dole kod Arapa, šta, da svrgnu oni tagute koji su zatvorili vrata, koji pokušavaju da zatvore vrata svakog hajra, koji pokušavaju svakog muđahida, koji pokušavaju svakog alima da zatvore i da spriječe da čine hajr. Nema sumnje da je džihad i borba protiv njih, da je to jedan od najvećih vidova hajra. Skloni te tagute pa će zavis kako će Allahova vjera da se širi. Mi tražimo samo pravednu utakmicu. Dajte nam prava ko što dajete drugima. Dajte nam prava da širimo Allahu vjeru ko što imaju tamo drugi. Prava da šire svoje gluposti, svoje zablude. Ali ne daju. Ali za oni nije ništa, jel, očekivati. Poseban akcenat stavljamo na ljude koji imaju bilo kakvu vrstu vlasti. Bilo da je to emir države, emir umeta, ili da je to neki manji čin, ili da je na kraju krajeva šef nekolicini ljudi, na njima je najveća odgovornost i veća daleko odgovornost od onih koji nemaju, znači, nikakve vlasti, da koriste drugim ljudima. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "فَمَنْ وَلَا شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ." Kaže, ako neko bude dobio vlast na bilo čim od moga umeta, bilo šta, pa bude mogao da donosi štetu i da donosi hajr, da koristi ljudima, kaže, neka priđe onima koji čine hajr, neka im se primakne i neka pređe preko ružnih postupaka oni koji čine ružna djela. Imaš vlast, dužnost je da nagradiš i da pomogneš one koji su u hajru, a opet je dužnost, znači, kako smo i ranije govorili, da ljudima oprostiš i da im pređeš preko njihovih ružnih djela, ako je to, ako je u tome hajr. Često puta i nije hajr, znamo i o tome smo govorili u nekim našim prethodnim dersovima. Zatim, ovdje ćemo navesti još jednu sliku kako čovjek može da koristi drugim ljudima. Naprimjer, čovjek ima njivu, ima imanje, nalazi se negdje u nekom selu ili u nekom mjestu i on to imanje svoje ne koristi. Znači, nikakve koristi od njega nema. Neka uzme, neka to svoje imanje da bratu koji će ga obrađivati, kome treba to, pa neka ova dvojica imaju koristi od toga. Može li se to uraditi? Ima li takvih slučajeva? Ima ih puno. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači po tome pitanju, men kane lehu ardun falyazra'ha. Onaj ko bude imao zemlju, neka je zasije. Fa illam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Ako ne može on da je zasije, onda neka da svome bratu, pa neka je on zasije. Ne možeš ti, pa daj onome koji može. Oživjet će ti zemlja. Allah će ti pustiti bereket, možda ne u tome, pustit će ti bereket u tvojim drugim poslovima koje radiš. A ovaj brat, kome si dao, on će imati od toga jel, veliku korist. Zatim, treba dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji donose hajr drugima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Fatuba liman ja'alahu Allahu miftaha lil khair." Ala fatuba liman ja'ala Allahu miftaha al khair ala yadayhi. Blago onome kome je Allah subhanahu wa ta'ala dao da bude miftahul khair. Otvarač, ključ za hajr, ključ za dobro, koji je dao, znači da bude ključ za dobro u njegovim rukama. To jeste da ljude pomaže, da ljudima otvara hajr, da otvara im vrata hajra, blago tome čovjeku. Pa kaže dalje, وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَحَ الشَّرِ عَلَى يَدَيْهِ. I kaže, teško onome kome je Allah dao da budu, kaže, ključevi šera u njegovim rukama. Da on bude otvaratelj svakoga šera. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem usporedio je onoga ko koristi drugim ljudima, usporedio ga je sa palmom koja daje plodove i koja je od najkorisnijih biljaka, odnosno drveća ili voćke ili kako već, u koju se ona kategoriju palma može sastaviti. Na kraju krajeva, ako ne da nikakvog ploda, sjedećeš u njenom hladu, osjećat ćeš se lijepo. Ako osobno znaju oni koji su imali priliku, na primjer, u letnjim danima, kad dođeš pored jednog palmovika, iz njega bije hladnoća. Iako je na polju preko 40 ili 50 stepeni, prođi pored palmovika, iz njega bije hladnoća. Vidjet ćeš kako je unutra sveže i kako je unutra prijatno. Pa ako rodi, alhamdulillahi rabla, ako ne rodi, opet šta, ljudi će od toga imati velike koristi. I neka nikako ne bude, znači, od onih koji će sve maslehe, sve koristi vraćati samim sebi. Pa posebno daje mora biti onaj ko koristi drugim ljudima na bilo kakav način. Ne raditi samo i živjeti od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ne ići držati dersove samo kada mu se plaća. Ne imati on auta, kuće, vile i tako dalje, a tamo ima puno braće, ma nemaju kirije plati. A kamoli da imaju nešto svoje, da imaju kuće i da imaju auta i tako dalje. Takav daje ne može biti dobar daje. Zašto? Zato što njegova djela govore suprotno onome u što on poziva. Ja se sjećam, jedan nam je šejh govorio za nekog daju tamo u Saudiji. Kaže, dođe i mora dobro da se plati. Znači, ako hoće da održi predavanje, mora dobro da mu se plati. Zatim, mora da se obezbijedi smještaj njemu i njegovoj familiji. Gdje? U hotelu sa najmanje 5 zvjezdica. I onda dođe taj daja i drži predavanje o zuhdu. Subhanallahi lazim, kakav je to zuhd, kakva je to vrsta, ko će od njega da primi? Možda hoće neko, možda hoće neko koga ne poznaje, a sigurno oni što su mu ugovarali sve to, što su mu to dobro plaćali, razmislit će, hoće li ga drugi put dovesti. Znači čovjek mora biti onaj koji koristi ljudima na svaki način. Ako ne moš, nemaš imetka, osmijeni mu se, posavjetuj ga, daj mu neki savjet lijep, pomozi mu neka pripremi drva za zime, pomozi mu na bilo kakav način, to će on inša Allahu dala prepoznati, a na kraju krajeva i da ne vidi i da ne prepozna, alhamdulillah, prepoznat će gospodar svjetova koji zna dobro radimo našim dušama i šta u našim dušama krijemo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristi nija i vi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo naše druženje nađemo na vagi naših dobrih djela. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svi da se okoristimo i da budemo od onih za koje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ahabbu nasi ila Allahi anfa'uhum." Najomiljeniji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni što mu najviše koriste. A sad, braćo, tražim izvona od vas, znači da idem, neće biti odgovora na pitanje večeras, pošto malo žuri, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, a za pitanja bit će još šehova u toku hefte, a ja volim i bolje i za sve vas da ostavite ta pitanja njima. Znači, molim vas, sajde. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istine. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltaltaci.com Soba, put, vjernik.